Asker ettiler beni kıdemli çavuş, Gölcük çöllerinde oldum bir baykuş. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Güverteye çıktım, uzandım yattım. Komutan gelince selama kalktım. Anayı babayı yâri sılaya attım. Uçun kuşlar uçun İzmir'e.